มันวงที่เรามานั่งฟังธรรมไม่ได้มากเท่าวงเล่าหรอกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะเสาร์วันอาทิตย์ร้านเดียวที่มีเหล้าดื่มเนี่ยนะมากกว่าพวกเรามานั่งฟังอย่างนี้เป็นกี่เท่าอ่ะมีมากมีเยอะแยะไปหมดนะปาร์ตี้ครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยสบายก็ยังออกไปได้เลยนี่นะมันก็เพราะมันเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ถ้าว่าเป็นอย่างนี้นี่น้อยมากก็บอกว่ารู้ความจริงแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรนะก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ค่อยรู้ความจริงสิกลบเกลื่อนความจริงสิงั้นชีวิตจึงมีความสุขกับการถูกหลอกพวกนี้ก็เลยไม่ชอบเจริญกายานุปัสสนาแต่ผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาชีวิตมีความสุขกับการรู้ความจริงแต่ถามว่าจริงความจริงบางอย่างนะต้องคิดแบบอริยสัจเสมอนะความจริงบางอย่างที่เบียดเบียนบีบคั้นความจริงบางอย่างที่นำไปสู่กองทุกข์ความจริงบางอย่างออกจากทุกข์ความจริงบางอย่างเป็นข้อปฏิบัตินำออกจากทุกข์ที่เราต้องคิดให้เป็นอริยสัจแล้วจะมีความสุขเนี่ยนะเพราะถ้าเรารู้จริงระดับพระพุทธเจ้าเราต้องมีความสุขแน่นอนแต่ที่เราไม่มีความสุขเนี่ยเช่นโอ้ยเรียนเรื่องกายโอ้ยมันน่าเบื่อเป็นต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิชาที่คนไม่ชอบฟังคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้กระทั่งแพทย์บางท่านเล่าให้ฟังว่าแม้แต่แพทย์เองที่เรียนสรีระมาละเอียดกลุ่มแพทย์ชอบกรรมฐานอะไรรู้ไหมชอบพรหมวิหารไม่ได้ชอบการพิจารณาอสุภะอะไรเลยกลับไปชอบพรหมวิหารเราต้องมีเมตตาต่อกันมีมนุษยธรรมมีเมตตารักหวังดีปรารถนาดีแต่ไม่ได้เจริญอสุภะอะไรหรอกแต่นะอันนี้คือโดยเท่าที่ฟังมาก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะก็ไม่ค่อยเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยนะแต่กลับเป็นพวกกลุ่มชนที่ค่อนข้างหลงกับความงดงามด้วยซ้ำไปเนี่ยนะมัวเมาในความงามด้วยซ้ำไปเนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่เขาไม่ได้ศึกษาเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะอันนี้คือความแตกต่างแต่ก็ดีในแง่นั้นนะในโลกนี้คิดว่าแบบนั้นเป็นความดีเพราะว่าเขาก็ส่งไปเรียนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่มาเรียนแบบนี้มีไม่มากหรอกมันไม่มีที่ไปแล้วค่อยมาเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันก็แสดงว่าไอการเรียนแบบนี้ไม่มากก็ถือว่าน้อยเนี่ยนะเขาบอกว่าศึกษาตอนไหนไอที่น้อยๆอยู่ศึกษาเวลาไหนบอกเวลาว่างครับว่างก็มากันแล้วกันเพราะงั้นนะถ้าว่างก็ฟังหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อว่างจากเรื่องอื่นนะครับเป็นลำดับสุดท้ายของชีวิตสิเนี่ยอะไรจะน่าสงสารขนาดนั้นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อว่างแล้วเมื่อไม่มีธุระอย่างอื่นแล้วเมื่อตกงานแล้วไม่มีที่ไปก็ไปกันแล้วกันอย่างนั้นน่าเศร้าขนาดไหนเขามารู้แล้วว่าทำไมอายุศาสนาจะหมดจากวิเคราะห์หลายอย่างก็ใช่แต่ว่าพูดบางท่านว่าท่านพูดไม่จริงกับมันก็อาจจะจริงบางคนเนี่ยนะสำหรับบางกรณีก็ยกไว้เนี่ยนะศาสนานี้เนี่ยนะเป็นศาสนาตัวศาสนาคำว่าศาสนาถ้ามีที่ไหนให้รู้ว่าหมายถึงอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะศาสนาก็คือระเบียบแบบแผนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเพราะอธิศีลที่บริบูรณ์นำออกจากอบายอธิจิตที่บริบูรณ์นำออกจากกามภพอธิปัญญาที่บริบูรณ์นำออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะพันลัทธิศาสนาอื่นว่างจากสมณะเนี่ยนะก็คือว่างจากพระโสดาบันเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าโอ้เรียนรู้เรื่องกายก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตเงาง้อยเครียดเพราะเห็นแต่ปฏิกูลไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่คำสอนนั่นก็ไม่ใช่คำสอนถ้าเรียนแล้วอึดอัดแบบลักษณะแบบโอ้จิตใจโทสะตลอดก็ไม่ใช่คำสอนอีกแน่นอนนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอรัญญคโตวารุคมูลคโตวาสุญญาคโตวาเนี่ยนะไปสู่ป่าสู่ไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างอันนี้แสดงเสนาสนะสัปปายะแสดงเสนาสนะสัปปายะเหมาะแก่การเจริญสติปัฏฐานคือพูดถึงว่าสติปัฏฐานการพิจารณาอสุภะเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็พิจารณาได้แต่เสนาสนะสัปปายะเจริญได้มากเจริญได้ยาวและต่อเนื่องเนี่ยนะพูดถึงว่าอย่างเหมือนกับว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้หนังสืออย่างเงี้ยนะทำไมต้องไปเข้าโรงเรียนด้วยทำไมต้องเข้ามหาลัยด้วยเป็นต้นคือคำพูดเนี่ยจริงแต่ว่าแต่ถ้าถามว่าเรียนแบบมีโรงเรียนกับเรียนแบบมีสถาบันเนี่ยนะกลับไปเรียนเองโดยทั่วๆไปแล้วอันไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่า ฉันใดป่านี้ชื่อว่าเสนาสนะสปายะที่สุดสำหรับผู้ที่เจริญเนี่ยนะก็บอกว่าพระภิกษุเจริญสมถวิปัสสนาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ากับผู้ที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะอนาคตทางศาสนาอันไหนจะเจริญรุ่งเรืองก็ป่านั่นแหละทีนี้วินยูชนในโลกจะเข้าใจเนื้อความโดยรวมก็อาศัยอุปมาพระองค์ก็เลยอุปมาว่าเหตุผลที่แสดงเรื่องป่าเป็นต้นเนี่ยนะทำไมจึงยกป่าขึ้นมาว่าเพราะจิตของภิกษุนี้มีปกติซ่านไปในรูปเป็นต้นบางทีก็ซ่านไปในรูปบางทีก็คิดถึงเสียงดีก็คิดถึงกลิ่นรสโผฏฐัพพะวันหนึ่งเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายคิดไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสุดแท้แต่รายละเอียดจะลงเรียกว่าลงเรื่องอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าคิดไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสซ่านไปในรูปบ้างซ่านไปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะมานานแล้วนานนี่นานแค่ไหนบอกชั่วชีวิตมาตลอดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วยหลายภพหลายชาติมาก็ไม่คิดถึงรูปก็เสียงไม่เสียงก็กลิ่นไม่กลิ่นก็รสไม่รสก็โผฏฐัพพะแม้แต่เรื่องราวก็เรื่องราวเกี่ยวองค์ประกอบกับรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเท่านั้นแหละโดยเฉพาะใจที่ซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะไม่ประสงค์จะเข้าร่องรอยแห่งกรรมฐานใจที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโดยมากสะท้อนมาซึ่งทุจริตสะท้อนมาซึ่งมโนทุจริตวจีทุจริตและกายทุจริตเลยไม่ใช่สุจริตเมื่อไม่ใช่ตามร่องรอยแห่งสุจริตก็ไม่เป็นสมถะและวิปัสสนาหมวดกระว่าโดยปกติใจที่ซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นจะวิ่งออกนอกมรรคโดยถ่ายเดียวจะไม่ค่อยดำเนินไปตามองค์มรรคใช่ไหมกำลังพิจารณาอริยสัจอยู่ดีๆไปเรื่องโน้นแล้วว่างั้นนะล่องกระว่าไปตามทางอื่นที่ไม่ใช่สัมมามรรคที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนรถที่เทียมด้วยวัวพยศก็ปานกันนะนะกระว่าก็คิดง่ายๆก็เหมือนเอาคนไม่ขับรถไม่เป็นไปขึ้นขับรถนั่นแหละมันน้อยมากที่จะวิ่งตามถนนวิ่งเฉียดๆถนนนั่นแหละถ้ามันเนี่ยอาจจะไปตามท้องนาเป็นต้นนั่นแหละเพราะว่ารถม้าก็เหมือนกันม้าพยศวัวพยศที่ขับไปเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยเดินไปตามทางที่ควรจะเป็นฉันใดจิตก็ฉันนั้นเสมือนอย่างว่าคนเลี้ยงวัวเจ้าของวัวเนี่ยนะเมื่อประสงค์จะฝึกลูกวัวพยศที่เกิดมาก็ดื่มแต่น้ำนมแม่ทุกหยดจากแม่วัวพยศเติบโตขึ้นมาต้องการจะพรากออกจากแม่วัวคือเครือบเอาไปฝึกเนี่ยนะก็ตอกหลักใหญ่หลักหนึ่งเอาไว้ในที่เหมาะสมแล้วเอาเชือกผูกมันเอาไว้ในที่หลักนั้นครั้นลูกวัวของเขาตัวนั้นทะยานไปทางโน้นทะยานไปทางนี้ก็ไม่อาจจะหนีไปไหนได้ในที่สุดก็ต้องมายืนชิดหรือนอนชิดหลักนั่นเองฉันใดนะเรียกว่าตอกหลักผูกวัวเอาไว้เนี่ยนะวัวมันพล่านไปมากก็ต้องผูกไว้แต่ถ้าไม่ผูกคนที่เป็นคนเลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้ดีว่าหน้าอื่นเขายังชั่วนะถ้าหน้านี้เนี่ยถ้าคืนปล่อยแล้วหมดหลายตังค์แน่ดีไม่ดีขายวัวอาจจะไม่พอจ่ายก็ได้เพราะไปกินพืชไร่ของคนอื่นเขาฟ้องเรียบร้อยหมดอ่ะนะถูกฟ้องถูกเสียค่าปรับเนี่ยนะปรับแบบโรงสารไม่ใช่โรงสูงนะโรงต่ำๆเนี่ยก็เรียกเท่าไหร่กี่พันก็ต้องให้ดีไม่ดีก็เท่ากับราคาวัวนั่นแหละว่าไปลุยข้านาข้าวเขาหมดแปลงหนึ่งเดินเหยียบเดินย่ำอาจจะไม่กินไม่มากแต่เดินเหยียบเดินย่ำกินพืชสวนของเขาไปกินอะไรเขาก็เสียหายฉันใดเพราะฉะนั้นก็ต้องผูกจะต้องฝึกจะต้องไม่อย่างนั้นก็มีโทษฉันใดภิกษุรูปนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อประสงค์จะฝึกจิตร้ายของตนร้ายแค่ไหนก็ดูเอาเถอะนี่นะที่เจริญขึ้นจากการดื่มรูปแห่งรูปารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์มานานแล้วชั้นแรกก็ต้องพรากมันออกจากอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะพรากออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มันเคยพยศเนี่ยนะเข้าไปสู่ป่าหรือรุกขมูลหรือเรือนร้างเรือนว่างเนี่ยนะก็คือที่ที่มันเงียบๆนะเรือนว่างแปลว่าที่เงียบๆเอาเชือกคือสติผูกมันไว้ที่หลักคืออารมณ์ของสติปัฏฐานอารมณ์ของสติก็คืออะไรผูกเอาเชือกคือสติผูกไว้กับอารมณ์ของสติคือกายจิตของเธอนั้นถึงจะดิ้นรนไปทางโน้นดิ้นรนไปทางนี้เมื่อไม่ได้อารมณ์ที่ตนเคยชินมาก่อนก็ไม่อาจจะทำลายเชือกคือสติให้ขาดแล้วหนีไป ก็จะซบเซาเงื่องง้อยอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยอุปจารสมาธิแต่ใช้ศัพท์นี่ง้อยไม่ใช่นะหมายความมีความสุขอยู่กับอารมณ์ของสมาธิก็จริงอ่ะนะเวลาที่เข้าไปอยู่ป่าเนี่ยตอนแรกมันจะนั่งหลับตากำหนดลมไม่ได้มันก็ดูต้นไม้ใบหญ้าดูไปดูมามันก็ไม่มีอะไรให้ดูมากใช่ไหมมันก็เห็นนะมันก็ไม่เห็นน่าสนุกอะไรอยู่กับกรรมฐานจะดีกว่าก็เลยมาอยู่กับกรรมฐานต่อไปเนี่ยนะพอมันเบื่อๆอ้าวไปดูนกดูไม้ดูมันจะไปดูไปแล้วมันจะเพลิดแบบไม่เหมือนกับดูโรงหนังก็แล้วกันนะมาดูโรงหนังมันไม่มีจบเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งไล่ไปเรื่อยนะแต่ว่าถ้าอยู่ในดูป่าดูเขาเนี่ยมันดูไปพักหนึ่งดูให้มันเป็นอะไรอยู่กับกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนดีกว่าเพราะนั้นเอาไปเอามาใจมันก็จะอยู่กับกรรมฐานได้มากขึ้นสงบมากขึ้นก็เรียกว่าได้ดื่มรสแห่งความผาสุกที่เกิดจากกรรมฐานก็จะมีความสุขด้วยอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้ฌานเป็นต้นนะมีโดยมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างที่พระโบราณอาจารย์โบราณแค่ไหนก็ช่วงพ.ศ.ก่อนพ.ศ.1000กันแล้วกันท่านกล่าวว่าพระโยคาวจรโยคาวจรก็คือผู้ที่อบรมสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะต้องเอาสติผูกจิตของตนเอาไว้ในอารมณ์ให้มั่นนะผูกไว้กับกรรมฐานนั้นให้มั่นเหมือนกับคนในโลกนี้เมื่อจะฝึกวัวต้องผูกวัวที่จะต้องฝึกเอาไว้ที่หลักฉะนั้นเนี่ยนะจะฝึกมันทำอะไรก็ต้องผูกเอาไว้ก่อนฉันใดใจก็เหมือนกันบอกว่าพิจารณาเลยสิจะพิจารณาโน่นสิพิจารณานี่สิพิจารณายังไงมันฟุ้งซ่านจะตายแล้วก็งั้นแหละก็ถ้าไม่ได้อะไรก็อยู่กับลมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปสวดมนต์เถอะงั้นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาไปก่อนเนี่ยนะบางทีบอกโอ้ยนั่นสิกำหนดนี่สิพิจารณาอย่างนี้สิบอกไปเถอะบอกคนฟุ้งซ่านบอกคนฟุ้งซ่านเห็นไหมว่าคนไม่เคยเรียกว่าอดตาหลับขับตานอนไม่เคยพักผ่อนมานานเต็มทีหรอกโอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีเนี่ยตาก็จะค้างอยู่แล้วนะอ่านจะอะไรไปรู้เรื่องว่างั้นพักผ่อนซะบ้างฉันใดการเจริญสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นความพักผ่อนอย่างหนึ่งคือให้จิตได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขบ้างการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะก็คือการทำให้จิตมีความสุขเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยรังเกียจความสุขบอกโอ้มีความสุขมันจะไปดียังไงเดี๋ยวก็ติดสุขซะอีกมาคู่อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยนะนั่นก็เกินไปอีกเลยทงพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายอย่ากลัวสุขที่ไม่มีโทษเลยเนี่ยนะสุขบางอย่างพระองค์ก็สอนให้เจริญสุขบางอย่างพระองค์ก็สอนให้ละโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขที่เป็นไปกับสมถะวิปัสสนาให้เจริญเถอะให้มีความสุขแบบนั้นเถอะเพราะความสุขแบบนั้นจะนำมาซึ่งสุขที่เป็นมรรคผลต่อไปเนี่ยนะสุขเหล่านั้นจะเป็นอุปนิสัยแห่งสุขระดับสูงเพราะคนที่ได้สุขความสุขระดับล่างๆนะอู้นี่แค่ความอะไรนะความสุขแค่เจริญกรรมฐานเบื้องต้นยังสบายขนาดนี้ยังมีความสุขขนาดนี้ถ้าจิตบรรลุมรรคผลดับความเศร้าหมองได้โดยประการทั้งปวงจะมีความสุขขนาดไหนเขาคำว่ากิเลสเป็นชื่อของความเศร้าหมองถ้ากำจัดความเศร้าหมองบรรลุอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่เป็นโลกิยะยังสุขขนาดนี้ถ้าเป็นสมาธิระดับโลกุตระเนี่ยนะสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินานเนี่ยนะสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นสมาธิใดจะเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีพระธรรมรัตนะแม้นี้เป็นธรรมรัตนะอันประณีตเนี่ยนะในรัตนสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญยกย่องสรรเสริญแต่เป็นสมาธิที่เบื้องล่างเป็นคณิกาเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาระดับปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปจนถึงระดับโลกิยะเพิ่มพูนคุณภาพจนเป็นระดับโลกุตระที่จะนำออกจากทุกข์เนี่ยนะทีนี้ถามว่ากรรมสถานที่ที่เหมาะที่จะบำเพ็ญสมถวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วเนี่ยสมควรจะเป็นที่ไหนอรัญญคโตวารุคมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาไปสู่เรือนไม้นะสู่เรือนว่างหรือว่าโคนไม้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการบ่งชัดสถานที่ที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งที่เหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงเสนาสนะที่เหมาะสมเพราะเหตุที่พระโยคาวจรยังสละเสนาสนะท้ายบ้านที่อุกทึกด้วยเสียงสตรีเสียงบุรุษเสียงช้างเสียงม้าเป็นต้นไม่ได้จะยังอานาปานสติกรรมฐานอันเป็นยอดแห่งกายานุปัสสนาเป็นเหตุใกล้เคียงแห่งการบรรลุคุณพิเศษยากว่างั้นนะ คือถ้าพูดแบบหนึ่งนะถ้าเราเดี๋ยวทางตาก็น่าสนใจทางหูก็น่าสนใจทางตาก็ทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดถามว่าใจจะสงบไหมเจริญกรรมฐานได้ไหมทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตัวเองสนใจหมดเลยทุกอย่างสนใจหมดเลยถามว่าใจจะตั้งมั่นไหมใจจะสงบไหมฉันใดได้ยินเสียงสตรีปั๊บเนี่ยนะคำว่าสตรีก็หมายถึงว่าไอ้คนนั้นเราก็รู้จักไอ้เขามีธุระอะไรหรือเปล่าฮะไอ้คนนั้นมาอีกแล้วไอ้เขามีธุระหรือเปล่าถ้าเป็นโดยเฉพาะแบบอะไรนะบวชเข้ามาแล้วใกล้บ้านญาติด้วยนะเอ่ยเสียงมาปั๊บรู้เลยว่าใครแล้วเข้ามาธุระอะไรเนี่ยแหมรู้แตกฉานขนาดนั้นนะเดือดร้อนแน่นะเคี่ยวฉานขนาดนั้นใช่ไหมใครมาก็ฟังออกหมดใครพูดก็นึกออกหมดตามเรื่องของเขาได้หมดเขาพูดเรื่องอะไรนะโยงได้หมดโยงข้างหน้าโยงข้างหลังบอกถ้าอย่างนี้ก็ยากอนาคตกรรมฐานน่าจะเสื่อมนั่นเพราะอะไรเพราะเสียงเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิเนี่ยนะทำอย่างเช่นเสียงช้างเสียงม้าถ้าสมัยนี้นะเสียงแตรรถบางคันนี่รู้เลยว่าใครเสียงรถใครเข้ามาจากไหนเขาจะไปไหนมีธุระอะไรเนี่ยนะถ้าขนาดนี้ก็ยากเพราะงั้นเพราะว่ากายานุปัสสนาโดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุคุณพิเศษบรรลุคุณพิเศษมีฌานอภิญญามรรคผลและเป็นกรรมฐานพิเศษที่สามารถทำให้ได้รับความสุขในปัจจุบันของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดต้องเจริญอานาปานสติกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ระลึกจนได้ฌานแล้วก็ปารภอภิญญาระลึกชาติพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายในที่สุดก็พิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเจริญอานาปานสติจึงจะได้ตรัสรู้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าบางพระองค์พระสาวกของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่ใช่ทุกองค์ทุกองค์ที่บรรลุเพราะอานาปานสติเป็นบาตรคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบางองค์พระสาวกบางองค์แก้หนังสือตามเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะทำให้เจริญอานาปานสติอย่างนี้เนี่ยนะเว้นป่าเสร็จแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะเสียงเพราะฌานทั้งหลายมีเสียงเป็นเสี้ยนน้ำเนี่ยนะไม่เชื่อก็ลองกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเสียงโทรศัพท์กริ๊งเข้ามาแล้วก็เอ้ยอนาคตลมเอ้ยลมเนี่ยนะถ้านับอยู่สมมติถ้าเริ่มต้นฝึกถ้านับหนึ่งก็หนึ่งกริ๊งก็ไม่มีสองแล้วหายเงียบเลยนะไปยาวเลยแหละไม่ก็เสียงกดออดที่ประตูบ้านกันนะกำลังกำหนดลมอยู่ดีๆเสียงออดดังสนั่นขึ้นมาแล้วก็เลิกกันเลยนะอย่าว่าลมเลยลุกนั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังนั่งต่อไม่ได้เนี่ยนะยากเขาว่างั้นเพราะเสนาสนะที่ไม่ค่อยสปายะเนี่ยยากไม่ใช่ทำได้ง่ายแต่ในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านห่างหมู่บ้านหน่อยการกำหนดเอาพระกรรมฐานนี้แล้วยังฌานที่4มีอานาปานสติเป็นอารมณ์คือหมายความว่ากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนจิตเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4ทำฌานให้เป็นบาตรเรียกว่าเอาสมถะเป็นบาตรเนี่ยนะสมถะเป็นบาตรพิจารณาสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผลชั้นยอดป่านี้ที่ผู้ที่จะไปเจริญอย่างนี้ไม่ใช่จะทำได้โดยยากก็คือทำได้สบายเนี่ยนะเหมาะสมเพราะว่าผู้ที่อยู่ป่าเนี่ยสามารถมีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีธุระเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงเสนาสนะอันสมควรแก่พระโยคาวจรนั้นจึงตรัสว่าอรัญญคโตวาเป็นต้นอันนี้พูดถึงประเภทกลุ่มคนที่เรียกว่ามุ่งเอาจริงเอาจังเห็นโทษภัยของกามทั้งหลายเห็นโทษภัยของการคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยนะต้องการออกเต็มทีแล้วอันนี้ก็แสดงเสนาสนะเหมาะกับบุคคลกลุ่มนี้แต่เขามีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำยังไงบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดจะออกโดยส่วนเดียวแต่ต้องการเจริญกรรมฐานบ้างอ่ะก็ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องการเอาหมดใจอ่ะนะไม่ต้องการเอาหมดตัวหมดใจแต่ว่าจะขอแบ่งเวลาทำได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็ตามอัธยาศัยนี่ก็นอกตำราก็คิดเอาเองก็แล้วกัน แต่ว่าการเจริญกรรมฐานสมัยใหม่เขาบอกว่าต้องการบอกว่าไปฝึกให้ใจมันสงบเพื่อมีประสิทธิภาพในการทำงานจะได้กลับมาแสวงหากามให้มากกว่าเดิมขึ้นเยอะกว่าเดิมขึ้นอะไรขึ้นอันนั้นก็คือเรียกว่าคนละเป้าหมายของคำสอนเนี่ยนะแต่เรียกว่าเขาบอกโอ้เอาไปใช้ได้ทำได้ก็ตามอัธยาศัยกันแล้วกันนักประยุกต์ทั้งหลายก็ประยุกต์กันไปนะใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามอัธยาศัยเนี่ยนะแต่ว่าคำสอนเป็นคำสอนที่สอนให้คนที่เขามุ่งเดินทางไปสู่อสังคตธรรมเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ว่าคนเหล่าอื่นคนกลุ่มอื่นต้องการจะประยุกต์ต้องการจะพลิกแพลงยังไงก็ตามอัธยาศัยของมันแต่ว่าหนักๆแปรรูปยังไงก็อย่าถึงกับปฏิวัติเลยก็แล้วกันนะปฏิวัติก็เสียหายแน่ละอีกนัยยะหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เปรียบเสมือนอาจารย์ผู้รู้พื้นที่เรียกว่าดูเป็นคนที่สำรวจตรวจตรารู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีพระองค์ใคร่ครวญเห็นเสนาสนะที่สมควรแก่พระโยคาวจรอย่างนี้แล้วก็เลยชี้ว่าเป็นสถานที่ที่ควรบำเพ็ญกรรมฐานที่นี้ต่อไปเนี่ยพระโยคีผู้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญกรรมฐานอยู่เมื่อได้บรรลุพระอรหัตตามลำดับแล้วพระองค์ก็จะได้รับสักการะอย่างมากมายด้วยคำสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจริงๆหนอเหมือนกันเหมือนกับอาจารย์ผู้รู้พื้นที่ดูพื้นที่ที่เหมาะสมสมควรจะตั้งพระนครแล้วพิจารณาดูจนถี่ถ้วนแล้วก็ชี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงสร้างพระนครณที่นี้และเมื่อพระนครสร้างเสร็จโดยสวัสดีเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับพระราชทานสักการะมากมายจากราชตระกูลเนี่ยนะก็คือเป็นอาจารย์ที่เก่งในการดูทำเลแนะนำพระราชาว่าเมืองนะสร้างตรงนี้แล้วเมืองจะเจริญรุ่งเรืองสะดวกต่อคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำเป็นต้นก็แนะนำบอกว่าทำเลที่นี้การไปมาสะดวกน้ำก็สะดวกอะไรก็สะดวกเลยละอย่างพอสร้างเมืองเสร็จนะโดยที่เป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดก็จะได้รับอะไรเครื่องสักการะเป็นต้นใช่ไหมเราเออยกย่องว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถเรียกว่าบอกสถานที่ชัยภูมิบอกทำเลในการสร้างบ้านเมืองเก่งจริงๆฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเมื่อพระองค์บอกเสนาสนะที่สมควรสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาของกุลบุตรทั้งหลายกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาบรรลุมรรคผลแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้อย่างถูกต้องจริงๆเนาะสมแล้วที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บุคคลก็จะเคารพสักการะพระองค์อันนี้อุปมาไนยะต่อไปอีกหรืออีกในหนึ่งภิกษุท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับเสือเหลืองเท่านั้นภิกษุนี่เหมือนกับเสือเหลืองอธิบายว่าพญาเสือเหลืองอาศัยอยู่ในพงหญ้าหรือพงป่าหรือว่าในพงเขาหมายความว่าป่าเขาเนี่ยนะซุ่มจับหมู่มรึกหมู่มรึกก็คือพวกหมีพวกควายป่าเป็นต้นหรือเนื้อสมันและหมูป่าอย่างใดอย่างหนึ่งกินเป็นอาหารภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนการบำเพ็ญพระกรรมฐานบ่อยๆก็อยู่ในป่าคืออยู่ในป่าเนี่ยมันเจริญกรรมฐานได้บ่อยได้ยาวและต่อเนื่องบางทีวันทั้งวันแทบไม่เห็นหน้าใครเลยเนี่ยนะก็อยู่มีความสุขสบายวันทั้งวันบางทีเดือนทั้งเดือนไม่เจอใครเลยอย่างพระบางรูปที่ไม่มีอัธยาศัยเนี่ยขัมมะเดือนที่หนึ่งก็ยังมีความสุขหน่อยเดือนที่สองชักธุระเยอะแล้วนะคิดถึงญาติแล้วญาติคนนั้นเขาเป็นยังไงนะอยากจะสงเคราะห์ญาติขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันว่างมากจนแทบไม่วันละ24ชั่วโมงเนี่ยเป็นของตัวเองเกือบหมดเลยอ่ะจนถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนาอยู่ในใจจริงๆมันอยู่ยากนี่ก็เหมือนกันเสนาสนะที่เหมาะกับผู้ที่จะอบรมสมถะวิปัสสนาที่เข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยนะสามารถเจริญได้ต่อเนื่องก็ป่าเขาเนี่ยช่วยได้เยอะเนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระภิกษุที่อยู่ได้ฌานเนี่ยนะได้ฌานแต่อยู่ในหมู่บ้านกับพระภิกษุที่ไม่ได้ฌานที่อยู่ในป่านั่งง่วงในป่ากับผู้ได้ฌานอยู่ในบ้านสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับใครก็บอกว่าพระองค์อนุโมทนากับพระภิกษุที่ง่วงง่วงซึมซึมอยู่ในป่านั่นแหละถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากำจัดถีนมิทะกำจัดอรติเจริญฌานได้สงบและฌานเนี่ยยากที่จะเสื่อมไม่เหมือนกับผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมที่จะเสื่อมเนี่ยนะพอรับอารมณ์บางอย่างเข้าได้เหตุปัจจัยเรื่องราวบางอย่างเข้าก็เสื่อมเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเจอ ปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นปฏิปักษ์ต่อข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานกลายว่าธุระในการปฏิบัติสมถวิปัสสนานำออกจากวัฏฏทุกข์กลายเป็นเรื่องรองมองเรื่องอื่นเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยการเห็นว่าตอนแรกก็ตั้งใจดีบวชจะมาเจริญสมถวิปัสสนานิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะตอนแรกนะตอนต้นเข้ามาแล้วตอน1 2 3 4เอาไปเอามาไม่ใช่หรอกกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสรรเสริญกลับทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิเป็นต้นซึ่งการอยู่ในเสนาสนะที่สัปปายะหลีกเร้นเนี่ยนะก็คู่ควรที่จะได้บรรลุมรรค4ผล4ตามลำดับอันนี้พูดสำหรับคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งพอมาอ่านนี่ยังไม่รู้เลยรู้แต่เขาไปอยู่ป่าแล้วได้บรรลุมรรคผลก็เลยหาแต่ป่าใหญ่เลยครับเนี่ยไปจากภูเขาหนึ่งสู่ภูเขาหนึ่งไปหาสถานที่สปายะเนี่ยนึกขำตัวเองเขามาก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยไปก่อนนะบวชเข้ามาโอ้ยหาที่บวชก่อนไอ้ที่ไหนมันเงียบที่สุดเลยนะแทบจะเรียกว่าประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยไปหาที่ที่หนึ่งห่างจากหมู่บ้านโอ้หลายกิโลห้าหกกิโลบิณฑบาตเนี่ยนะเดินไปกลับเนี่ยตั้งแต่ออกเช้าหน่อยกลับมาถึงวัดก็8โมงกว่าเดิน2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเลยนะเหงื่อท่วมเลยเสร็จแล้วก็มาอยู่เงียบมากนะหาแต่ที่เงียบนะเงียบนั้นยังไม่ถูกใจอีกไปลึกกว่านั้นอีกแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้อะไรมันไปแต่ตัวนะไปเลยก็โอ้วิวตรงนี้สวยวิวตรงนั้นสวยโอ้ถ้ำนี้อะไรเป็นลอดถ้ำเล่นว่าเขาตรงนั้นนั่นเป็นยังไงก็เลยปีนเขาเล่นไปวันๆนึงบางทีเนี่ยเพราะไม่มีกรรมฐานอะไรฉันไปเจอที่เงียบทำอะไรได้เนี่ยนะคนที่ไม่เข้าใจข้อปฏิบัติไปอยู่ในที่เงียบๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าโอ้ยอยากทำงานเหลือเกินเนี่ยนะก็โอ้ยกรุงเทพมีงานให้ทำเยอะแยะไปหมดหนังสืออ่านไม่ออกสักตัวเดียวเนี่ยนะถามว่าทำงานอะไรกันเนี่ยสมัครอะไรก็เงียบไปหมดเลยนะตรงไหนก็ไม่มีใครรับเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้ฉันใดผู้ที่ไปอยู่ป่าก็ฉันนั้นเนี่ยนะจะไปแสวงหาอริยทรัพย์แสวงหามรรคผลนิพพานไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้หลักการอะไรเลยจะได้อะไรเนาะเนี่ยนะมันก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนมีเป้าหมายนะแล้วก็มีวิธีการที่ชัดเจนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปหลีกอยู่ในป่าท่านจึงกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรพุทธบุตรนะบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจบำเพ็ญวิปัสสนานะก็คือบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิยกตัวอย่างองค์มรรคเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าที่ใดใช้คำว่าวิปัสสนาให้รู้ว่าขึ้นต้นด้วยมรรคที่หนึ่งรู้ว่าภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประกอบความเพียรประกอบความเพียรก็คือเจริญคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเข้าไปสู่ป่าแล้วบรรลุอรหัตผลเหมือนเสือเหลืองซุ่มจับเนื้อแล้วก็กินฉะนั้นเนี่ยนะก็เราบรรลุมรรคผลอุปมาเหมือนฉันนั้นอุปมานี้ฟังดูโหดๆหน่อยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมแก่การรีบเร่งในการประกอบความเพียรนะท่านใช้คำว่ารีบเร่งเลยนะเร่งนะเพราะอะไรอัจเฉวะกิจมาตัพพาโกชัญญามรณังสุเวเนี่ยนะใครเล่าจะรู้อะไรความเพียรควรทำวันนี้แหละใครเนาะจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตายแล้วเนี่ยนะแล้วก็บางท่านก็ออกงานศพ บ่อยเลยใช่ไหมก็รู้ว่าโอ้เดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเนี่ยนะเขาฉันใดเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะเปลี่ยนวาระกันไปมันสมควรแล้วที่จะต้องรีบเร่งที่จะเจริญคุณธรรมไม่งั้นก็เรียกว่าจากโลกนี้อำลาโลกนี้ไปโดยไม่มีอะไรที่เป็นบุญนะติดตัวไปเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรเป็นบุญติดตัวไปเลยเนี่ยนะสมมติถามว่าบุญเก่าก็ใช้หมดบุญใหม่ก็ไม่ได้ทำบาปที่ทำไว้จะไปเก็บไว้ไหนคะเนี่ยมันก็จะต้องรีบเร่งที่จะเจริญกุศลคำว่ากุศลในที่นี้ในพระศาสนาเนี่ยนะตัวบุญตัวกุศลนี่คืออะไรคือตัวสติตัวสัมปชัญญะตัววิชาตัวความรู้ตัวองค์มรรคตัวคุณธรรมที่มีอยู่ในใจตัวนั้นแหละคือตัวสาระเนี่ยนะตัวสาระที่จะนำออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบภาคเพียรที่จะสร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจของตนได้อย่างไรเนี่ยนะ